radyo tiyatrosu. Havada bayağı serinlemiş. Hadi acele edelim Erman abi. Saat 11'i bulmuş. Bizi köle gibi çalıştırıyorlar. Hadi benim yaşım geçti, bari sen kendine daha iyi bir iş bul. Nerede o günler? Ne yazık ki hiç umudum yok. Ekmek aslanın ağzında abi. Yorgunluktan elim kolum tutmuyor. Yürüyecek halim kalmamış. O ne? Bir çığlık duydum Erman abi. İşte duydun mu? Haklısın, bir kadın çığlığı. Bak bak, bir adam kaçıyor. Gel o tarafa gidelim. Hadi abi. Dur. Uğur, dursana. Ey Allah'ım. Oğlum, tehlikeye atılma. Niçin ağlıyorsunuz? O adam size bir şey mi yaptı? Küçük hanım, bana bakın lütfen. O adam size bir şey mi yaptı? Çantanızı mı kaptı? Söyleyin de peşinden gideyim. Hayır, hayır. Bir şey mi oldu bayan? Size yardım edelim. Hayır, hayır. O halde niçin ağlıyorsunuz? Hem çığlık attınız. Ne baksana, ağzı kanamış. Siz yaralanmışsınız. O namussuz adam kıza vurmuş. Onu yakalamalıyım. Hayır. Adamı bırak şimdi. Kızın hali iyi değil. Onunla ilgilenmek gerek. Bak şurada bir kafe var. Oraya götürelim de. İstemem. Kusura bakmayın küçük hanım ama sizi böyle bırakamayız. Bizimle kafeye kadar gelmelisiniz. Biraz toparlanın, sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. Gecenin bu saatinde tek başına nereye gidecek? Gidebilirim. Kalkabilirim. Başım dönüyor. Ya, gördünüz mü? Kolumuza girin de yardım edelim. Hadi. Bilemiyorum. Yüzümü yıkayınca kendime geldim. Adım Öznur. Benimki de Erman. Bu da Uğur. Merhaba. Şimdi kahvenizi için de iyice kendinize bir gelin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir genç kızın gece yarısı orada işi neydi? Yalnız değildim ki. Yanımda sözlüm vardı. Size vurup sonra kaçan adam. Evet. O benim sözlüm. Yani aramızda öyle karar vermiştik. Ama her şey bitti artık. Nasıl bir adammış bu böyle? 2 yıldır arkadaşız. Onun için nelere katlanmıştım. Uğur'un da babama, halama, arkadaşlarıma, herkese yalan söyledim. Gerçeği anlatamazdım. Ben gidip babama evli bir adamla arkadaşlık ettiğimi, boşanırsa evleneceğimi nasıl söyleyebilirim ki? Bunu hangi baba kabul eder? Dur. Öznur, neler söylüyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım. O adam evli miydi? Evet. Yani seni babandan istemeye gitmedi, öyle mi? Ailem burada değil ki. Milas'ta oturuyor. Daha doğrusu Milas'ın dışında bir çiftlikti. Sen burada ne yapıyorsun? Birkaç yıl önce üniversiteyi bitirdim ve işe girdim. O arada da Yılmaz'la tanıştım. Şu evli arkadaşla. Evet, karısıyla mutlu değildi. Boşanacaktı. Bu çok bildik bir yalandır kızım. Ona inanmıştım. Boşanmadı, değil mi? Hala boşanacağını söylüyor ama artık ona inanmıyorum. Peki sana niçin vurdu? Bir kadına vurmak için hayvan olmak gerek. Doğru, bunu ben de anlayamam. Tam 4 kere evlendim, boşandım. Yine de hiçbirine bir fiske bile vurmadım. Sinemaya gitmiştik. Dönüşte Miras'a ne zaman gideceğimizi sordum. Babam hastalanmış. Bir süre önce halam telefon etti. Babanın sağlığının çok kötü olduğunu, ölmeden önce evleneceğim adamı tanımak istediğini söyledi. Zavallı babacığım. Demek baban Yılmaz'ı hiç görmedi. Babam büyük kentlerden hoşlanmaz. Buraya hiç gelmedi. Biz de oraya gidemedik. Daha doğrusu Yılmaz'ın boşanması gerçekleşmeden gitmek istemedi. Boşanacaktı ha. Ahlaksız adam. Dur Uğur. Hemen karar verme. Belki adamın bilmediğimiz sorunları vardır. Hayır. Bugünkü davranışından sonra beni oyaladığından emin oldum. Bana vurdu. Öyle davranmasının tek nedeni benimle çiftliğe gelmesini istemem. Bunu istemek en doğal hakkın. Yıllardır işinde bile yardımcı oldum. Parasal destek verdim. Kızı iyi sömürmüş. Sen bu adamı silip at kızım. Üzülmeye bile değmez. Ama babam diyeceğim. Beni asıl korkutan bu. Yoksa çok önce silip atardım. Zaten uzun zamandır onu eskisi gibi sevmediğimi hissediyorum. İyi ya, ailene her şeyi açıklarsın. Hayır, babam beni öldürür. 2 sene bir erkekle arkadaşlık eden kız onun gözünde namusunu yitirmiştir. Geçen yaz bir an önce evlenmezsem beni çiftlikteki işçilerden biriyle evlendireceğini söylemişti. Neden? Beni artık kimse almazmış. Olsa olsa bir işçi, efendinin kızı diye kabullenirmiş. Ne saçma. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Anadolu'nun birçok yerinde bu görüş hala geçerli Uğur. Haklısınız. Babam tutucudur. Yalnız o değil. Bizim oralarda herkesin onun gibi düşüneceğinden eminim. Sen de oraya gitme. Zaten yıllardır başkentte oturuyormuşsun. Mecburum. Babam hasta. Oraya gidince de... Gidince de ne olacak? Bir daha buraya dönmeme izin vermeyecekler. Yılmaz'la evlenmediğine göre beni orada biriyle evlenmeye zorlayacaklar. Babanın hasta olduğunu söylüyorsun. Yakında ölebilir. Allah korusun. Hem ona bir şey olsa bile orada halam var. Annemi 13 yıl önce yitirdik. Kız kardeşimin doğumu sırasında. Bizi halam yetiştirdi diyebilirim. Bayağı despottur ama iyi kadındır. Benden küçük 2 kardeşim var. Biri kız, diğeri oğlan. Onları çok seviyorum. Despot halanı da mı? Bunu anlayamam. Bence esas olan kişinin özgürlüğüdür. Erman Bey sizin babanız mı? Gördün mü Erman abi? Bu kadınlar seni yıprattı diyorum da inanmıyorsun. Babası olacak yaşta değilim ama Uğur'dan epey büyüğüm ben. Özür dilerim. Ben artık gitsem, çok geç oldu. Evet, biz de yarın sabah erkenden kalkacağız. Seni evine bırakalım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana kahve ısmarladınız, derdimi dinlediniz. Acı bir olay yaşadın ama 2 dost birden kazandın. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Teşekkür edip durma. Henüz bir şey yapmadık ki. Ne demek istiyorsun abi? Özgür anlattıkça kafamda bir senaryo oluştu. Ona daha çok yardım edebiliriz. Nasıl yani? Diyorum ki sen onun sözcüsü yerine geçsen. Ne? Çıldırdın mı sen? Yanlış anladın oğlum. Gerçekten değil, uydurma sözdü. Peki bu ne işe yarayacak? Babası seni gerçek damadı sanacak ve Özgür biraz daha zaman kazanacak. Ne için zaman kazanacağım? Artık Yılmaz'ı bağışlayamam. Kente dönebilirsin. Bakarsın bu arada karşına bir başkası çıkar. Belli mi olur? Doğru. Hiç değilse oradaki herhangi biriyle evlenmekten kurtulurum. Zaman kazanabilirim. Hayır, hayır, hayır. Ben böyle bir şey yapamam. Ben açık veririm. Bence yaparsın. Hem 2 gün sonra bayram tatili var. Trene atlar gideriz. Bu cici kızı kurtların elinde bırakmak istemeyiz değil mi? Siz çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Peki sen ne sıfatla geleceksin abi? Senin baban olacağım. Özgür bizi birbirimize benzetti ya. İnan kimse anlamayacak. Damadın babasını görmek onları mutlu edecektir. Peki abi tamam. Sen öyle istiyorsan. Eski lokomotiflerin düdüğüne bayılırdım. Şimdikilerde o tat yok. Haklısınız Erman Bey. Ben de çocukluğumdaki trenleri arıyorum. Aslında her zaman trenle yolculuk etmeyi severim. Ben de öyle Öznur. Trenlerin romantik bir yanı vardır. Beni çok etkiler. Trene bindim mi aşık olmak isterim. Ne tatlısınız. Sanırım Uğur Bey bu yolculuktan sıkıldı. Sıkılmadığımı söyleyemem. Ama yardım etmeye söz verdik. Size çok sıkıntı verdiğimin farkındayım. Keşke... Onu aldırma Öznur. Damat adayı olmak kolay değil. Sahte damat adayı. Tanrı'ya şükür ki öyle. Yoksa beni bu trene bile bindiremezdiniz. Bizim delikanlı özgürlüğüne düşkündür. Ben ailemi çok severim. Babamı tanıyınca belki dayanılması güç bir adam olduğunu düşüneceksiniz. Ama altın gibi bir yüreği vardır. Halamsa biraz otoriter, hatta despot görünebilir. Ne yapsın? Kırsal kesimde evde kalmış kız olmak zordur. Hiç evlenmedi demek. Gençliğinde bir erkeği sevmiş ama onunla evlenememiş. Sonra da bütün taliplerini reddetmiş. Babamın ısrarları karşısında bile direnmeyi başarmış. Kişiliğini bu otoriter yapısı sayesinde koruyabilir. Böyle kadınlar adamı mahvederler. Belki de adam eder, kim bilir. Ben geleneksel aile yapısına bayılırım. Yani anne, baba, çocuklar, atalar, halalar, teyzeler bir arada. Evlere şenlik bir yaşam olmalı. Kalabalık aile içinde yaşam zordur. Ama yalnız yaşamanın bundan da zor olduğunu kente gidince anladım Uğur Bey. Unutmamamız gereken bir şey var çocuklar. Babanın yanında Uğur'a Yılmaz diye hitap etmemiz gerek. Aman hata yapmayalım. Hayda, bir de adımı mı değiştireceğim yani? Şunun şurasında 3 gün Yılmaz olacaksın, çok zor. Onlara karşı çıkıp Ankara'ya dönebilirim ama hasta babama böyle bir acıyı yaşatmak istemiyorum. Belki onun ölümünden sonra. O da ne demek? Baban gelişecek, üzülme, üzülme, üzülme kızım. Aman açık vermeyelim Sedef. Özgün akıllı bir kızdır, hemen anlayabilir. Anlamayacak abicim. Sen rolünü iyi yaparsan anlamaz. Böyle çok hasta birine benziyor muyum sence? Vallahi bu perişan halinle benzediğin kesin ama bak, bakışlarını donuklaştırmaya çalış, tamam mı? Hı. Sakın gülümseme. Arada bir de inlemeyi unutma sakın. Keşke bu aldatmacaya kalkışmasaydık diyor. Korkacak bir şey yok abicim, sakin ol. Ne yapabilirdim ki? Artık bu adamın kızımla evlenip evlenmeyeceğinden kesin olarak kuşkuluyum. Kaç kez çağırdım. Özgür her defasında bir bahane bulup onu bizimle tanıştırmaya getirmedi. Hasta olduğumu söylemekten başka çaremiz kalmamıştı. Haklısın. Rol yapmaya hiç alışmadım ki. Ya hata yaparsam? Ben hatanı kapatmaya çalışırım, merak etme. Şu esrarengiz adamı doğrusu çok merak ediyorum. Birazdan yukarı çıkarlar. Umarım Özgür'e layık biridir. Kızım kendisine uygun biriyle evlenmeli. Onu herhangi birine veremem. Özgür onu beğenmiş, sevmiş. Biz ne diyebiliriz ki? Uygun olmayan aşkların ne kötü sonuçlar doğurduğunu sen benden daha iyi bilirsin Sedef. Bak, eski defterleri açmamaya karar vermiştik abi, unuttun mu? Haklısın, haklısın. Tek endişem kızımın da seninle aynı kaderi paylaşması. Bu yüzden onu bir çiftlik işçisiyle evlendireceğimi söyleyerek tehdit ettim. Belki de iyi yaptın. Baksana, sonunda arkadaşını razı edip bizimle tanışmaya getirdi. Geldiler, geldiler. Öznur. Halacığım, babam nasıl? Yaklaş da kendin gör. Baba. Babacığım, canım babacığım, nasılsın? Öznur, sen misin? Evet babacığım, seni görmeye geldim. Nasılsın babacığım? Hastayım kızım, çok hastayım. Bak ben yanındayım. Artık iyileşirsin, değil mi babacığım? Arkadaşını getirdin mi? Evet babacığım. Seni onunla tanıştıracağım. Yılmaz, yaklaşsana. Geldim. Baba, işte Yılmaz bu. Yaklaş bana oğlum. Yaklaş, yaklaşsana. Buyurun efendim. Kızımı seviyor musun oğlum? Efendim. Utanma oğlum. Abimle açık konuş. Ölecekse bari içi rahat ölsün. Kızının geleceği onun için çok önemli. Söyle bana, seviyor musun? Evet efendim, seviyorum. Güzel. Şimdi rahat ölebilir. Hayır baba, hayır. Ölmeyeceksin. Bizimle yaşamanı istiyorum. Daha torunlarını bile görmedin. Torun mu? Elbette babacığım. En kısa zamanda torun istiyorum. Abi. Ama ben çok kötüyüm. Ya. Bilmem torunlarımı görebileceğim. Göreceksin babacığım. Sana söz veriyorum. Babanı çok mutlu ettin Öznur. Yılmaz yavrum, sana da teşekkür ederim. Abim sizi görünce bayağı canlandı. Halbuki az önce kendini bilmeden yatıyordu. Sahi mi? Belki bizi gördükçe daha da iyileşir. Ya. Babacığım, halacığım, bu bey de Yılmaz'ın babası. Geçmiş olsun Hasan Bey. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Adım Erman. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Ne yazık ki abimin durumu son zamanlarda... Öznur haber verince hepimiz çok üzüldük. Keşke daha önce gelip tanışmak kısmet olsaydı. Ama ya benim işim çıktı ya da Uğur'un. Uğur kimdir? Şey, Uğur büyük oğlum, o da gelmek istiyordu. Özür dilerim. Biz çıkıp konuk odasında sohbet etsek babam bitkin görünüyor. Haklısın kızım. Siz gidin hadi. Ben babana ilaçlarını verip geliyorum. Çok özledik. Ne zaman geldin? Birkaç saat önce. Ya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Tolgacığım. Bak, Yılmaz'la babası da benimle birlikte geldi. Hadi çocuklar, sofraya oturun, çorbanı soğuyor. Şöyle oturun. Artık burada mı kalacaksınız? Yo, yani gitmemiz gerekiyor. Evet. Evlilik için biraz daha bekleyeceğiz. Öyle mi? Daha ne kadar bekleyeceksiniz çocuklar? Gençleri bilirsiniz Sedef Hanım. İşlerine akıl ermez, ben artık sormaktan vazgeçtim. Onlara güveniyorum. Er geç evlenecekler, öyle değil mi? Evet haklısınız ama abim çok endişeleniyor. Oğlumu tanıdığına göre artık endişesi kalmamıştır, öyle değil mi? Bu doğru. Yılmaz'ı beğendi. Abim bir bakışta insanın ciğerini okur. Aman dikkat, çorba biraz sıcak. Çok güzel bir çorba. Nefis olmuş. Yoksa siz mi pişirdiniz Sedef Hanım? Evet, beğendiğinize sevindim. Halamın yemekleri meşhurdur. Bir puf böreği yapar, inanamazsınız. Yok canım. Tam bana göre. Size göre mi? Yani puf böreği demek istemiştim. Bayılırım. Bir gün yaparım inşallah. Belki bir gün eşinizle birlikte konuğumuz olursunuz. Eşim biraz rahatsız. Öyle mi? İyileşince geliriz. İnşallah. Peki Yılmaz'ın sevdiği bir şey yok mu? En sevdiği yemek nedir Özgür? Yemek yemeyi çok sever. Her şeyi sever. Ben aslında tatlıları severim efendim. Tatlıları. Yani örneğin ekmek kadayıfına bayılırım. Tam bekar tatlısıdır da ondan. Gerçi lokantalardaki ekmek kadayıfı pek de iyi değildir. Doğrusu ben daha iyisini pişiririm. Yemek pişirmeyi biliyorsunuz demek. Elbette. Evde kim pişiriyor sanıyorsunuz? Karınız değil mi? Hayır. Daha çok ben pişiririm. Yani eşim biraz hastalıklıdır da. Haklısınız. Bundan söz etmiştiniz. Vah. Zavallıcık. Çok hasta. Daha ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz. Doktorlar çok zaman tanımıyor. Vah. Demek durumu umutsuz. Daha güzel bir konudan söz edemez miyiz? Hastalık dendi mi babam aklıma geliyor. Üzülme yavrum. Babanın durumu umutsuz değil. Hatta giderek iyileşiyor. Öyle mi? Ya. Ama telefonda nedeni belirsiz bir hastalığa yakalandığını söylemiştin. Hani giderek kötüleşiyordu. Seni ve Yılmaz'ı görünce iyileşir gibi oldu. Yani bana öyle geldi. Umarım öyledir. Babam 2 gün önce çok iyiydi. Sonra birden hastalandı. 2 gün önce hasta değil miydi? Bir aydır hasta olduğunu söylemiştin. Hastaydı elbette çocuğum. Ama çocuklara fark ettirmemek için çabalıyordu. Yoksa içten içe eriyordu zavallıcık. Vah. Yemekten sonra yanına çıkıp dünürünle biraz sohbet edeyim. Erken mi uyuyor? Hayır. Sizinle sohbet etmekten mutluluk duyacaktır Erman Bey. Masayı toplayınca ben de size katılırım. Günaydın Uğur Bey. Günaydın Öznur. Hani bana Yılmaz diyecektin? Burada yalnızız. Yerin kulağı vardır. Umarım sizi çok sıkmıyoruz. İdare ediyoruz işte. Aldırma. Yine de yalan söylediğimizi düşünerek yüreğim sızlıyor. Zavallı babama yalan söylemeyi hiç istemezdim. Size de haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Aldırma dedim ya. Sen iyi bir kızsın. Dürüst insanları severim. Babana söylediğin yalan beyaz yalan sayılır. Yani onu üzmemek için. Doğru. Tek avuntum bu. Neyse ki uzun sürmeyecek. Peki sonra durumu nasıl açıklamayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Babam yaşarsa herhalde uygun bir yalan daha bulurum. Şu an önemli olan onun iyileşmesi. Tek isteğim onu üzmemek. Keşke o Yılmaz denen adam senin değerini bilseydi. Mükemmel bir kızsın Öznur. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Elbette. Akıllısın, beceriklisin, üstelik güzelsin. Ben güzel miyim? Özellikle de gözlerin, saçların. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Tolga. Ne o? Ata binmeye mi niyetlendin? Belki Yılmaz abi de bilmekten hoşlanır ha? Ne? Ben mi? Ben ata binmeyi bilmem. Aa, ben öğretirim canım. Hadi Yılmaz abi gel. Şimdi ellerime bas. Hadi ben seni kaldıracağım. Bas. Dur. Oluyor galiba. İşte. Tamamdır işte. Şey, beni yere atar mı? Bu çok kıpırdıyor, baksana. Aa, eyvah. Abi ben atı tutuyorum, sen merak etme. Gel şöyle biraz dolaşalım. Abla. Hayrola Dilek? Babam sizi görmek istiyormuş. Halam söyledi. İyi mi? Yoksa? İyi. Yalnızca sizlerle konuşmak istiyormuş. Aşağı oturma odasına inecekmiş. Geldiniz mi? Öznur? Evet hala. Baban nasıl? Baban iyi yavrum. Mucize gibi bir şey bu. Seni görünce birden iyileşti sanki. Baba. Öznur, kızım bak aşağı kata kadar indim. Ya. Bu bir mucize baba. İyileşiyorsun. Evet, seni gördüğüm için. Yılmaz'ı tanıdığım için. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Aman efendim. Bu ne güzel bir haber. Dinlerim. Gel yanıma şöyle otur. Şöyle buyurun Erman Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sorun mu var? Bizi niye çağırdınız hala? Baban herkesi toplamak istedi Tolga. Size bir şey söyleyecekmiş. Gel damadım, gel. Sen de şöyle yakınıma gel. Peki efendim. Hepiniz oturdunuz mu? Evet, oturduk. Güzel. Şimdi beni iyi dinleyin. Ben artık yaşlanıyorum çocuklarım. Gördüğünüz gibi hastayım da. Tek isteğim ölmeden Öznur'la Yılmaz'ın evlendiğini görmek. Bu çiftliği ve kardeşlerini size emanet etmek istiyorum Öznur. Onlara iyi bakacağına söz ver. Elbette babacığım. Ama bunların sırası mı? Bak iyileşiyorsun. Bu geçici bir iyileşme olabilir. Belki de yarına sağa çıkmam. Abi. Ama ağzınızdan yer alsın efendim. Seni tanıdım ve kızıma uygun buldum delikanlı. Beni iyileştiren de işte bu duygu, bu umut. Sağlıklı yaşamamı istiyorsanız bir an önce evlenmek üzere bana söz vermelisiniz. Evet. Ne evet, beni anlamadınız mı? Bugün burada hangi gün evleneceğinizi bana açıklamanızı istiyorum. Babacığım, Yılmaz'ın işleri... Ben iş filan anlamam. Abi. Beni yine hasta edeceksiniz. Bu iş artık bitmeli çocuklar. Sen ne dersin Dünür'üm? Ben de aynı fikirdeyim Dünür'üm. Ne diyorsun sen? Yani ne diyebilirim ki oğlum? Kayınpederin haklı. Bu işi çok uzattınız. Yaşasın, yakında düğün var. Baba, kente döndükten sonra Yılmaz işlerini ayarlamayı başarınca size telefon açar haber veririz. Yok, beni yeterince oyaladınız. Bak delikanlı, kızımı istiyorsan artık nikah kıymalısın. Hatta yarından sonra bayram bitince Milas'a gider... Hemen müracaatınızı yaparsınız. Peki babacığım, bunu düşüneceğiz. Sen içini ferah tut. Şimdi zeytin bahçelerini gezmeye gidebilir miyiz? Pekala, gidin bakalım. Ama yarın sizden kesin tarih istiyorum, anladınız mı? Peki baba, peki. Sen de geliyor musun hala? İstersen ben gitmeyeyim abi. Git. Hadi siz gidin, Sedef arkanızdan gelir. Yoksa sen de hastalığıma inanmaya mı başladın? Hayır abi. Yalnız kalırsan belki canın sıkılır diye söyledim. Ama oyunu nasıl oynadım? Ha? Bayağı başarılıydım değil mi? Harikaydın. Gerçekten hasta olduğuna inandılar. Ama Öznur çok üzüldü yavrum. Kaç yıldır o bizi üzüyordu. İyi ki bu hastalık oyununu uydurdun. Bayağı işe yaradı. Ay kim var orada? Nerede? Ay, merdivenin arkasında. Ay siz miydiniz Erman Bey? Evet, ceketimi almak için odama çıkmıştım da belli olmaz, hava soğuyuverir değil mi? İnerken de telefon edeyim dedim, malum bizim hanım rahatsız. Neyse, ben de gideyim abi artık. Tabii. Hadi gidin, Erman gidin. Bey, hadi geç kalmayalım, buyurun. Rica ederim. Siz buyurun Sedef Hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten telefon mu edecektiniz? Hayır. Bizi duydunuz değil mi? Evet. Yüzünüzden anlamıştım. Beni şaşırttınız. Rica ediyorum, çocuklara bundan söz etmeyin, olmaz mı? Tek amacımız onların bir an önce evlenmesini sağlamak. Siz de bunu istiyorsunuz, öyle değil mi? Doğru. Dürüstçe bir yöntem olmadığını biliyorum ama abim de kendince haklı. Lütfen Erman Bey, bu küçük sırrı paylaşabilir miyiz? Evet Sedef Hanım. Sizin gibi seçkin bir bayanla her şeyi paylaşabilirim. Çok yoruldum. Yok, eğlencenin ortasında pes etmek yok Sedef Hanım. Ben genç bir kadın değilim. Bu kadarına dayanamam. Siz olgun ama dinç bir kadınsınız Sedef Hanım. Üstelik çok da güzelsiniz. Ay siz neler söylüyorsunuz Allah aşkına? Evli barklı bir adama bu sözler yakışır mı hiç? Başımı döndürüyorsunuz. Ne yapayım? Güzelliğiniz karşısında kim olsa başı döner. Zavallı karınızı da mı düşünmüyorsunuz? Nasıl düşünmem? Ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Sizi gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsunuz. Sizi böyle konuşturan içtiğiniz iki duble rakıyla şu müzik olmalı. Yoksa paylaştığımız sır mı sizi böyle cüretkar yaptı? Rica ederim. Bu kadar basit bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca romantik bir erkeğim. Siz de çok hoş bir hanımsınız. Her türlü güzelliğe aşık bir adamım. Size karşı anlayışsız davrandıysam özür dilerim. Bana kur yaptığınızı düşünmüştüm. Dünür olduğumuzu unutabilir miyiz? Unutmasanız iyi olur. Yılmaz abi, zincir bu tavşan sandı. Bizim olan doğadan bu kadar uzak işte. Tavşan nasıl ağaca çıkabildi diye sordu. Hayatında hiç sincap görmemiş mi? Yalnızca masal kitaplarında görmüştür. Onu hayvanat bahçesine de mi götürmediniz? Hayvanat bahçesinde sincap ne gezer? Orada maymunlar var. Halacığım, biz çevrede biraz gezinmek istiyoruz. Yılmaz hayvanları hiç tanımıyor. Ona köstebek yuvalarını, sansar inlerini göstereceğim. Aman tehlikeli olmasın sen. Hayır efendim, o hayvanların hepsi insanlardan korkar. Oh, bu konuda çok cahil olduğumu yeni anladım. Zamani çocuklara efendim. Hadi gidin gidin gidin, dolaşın bakalım ama sakın kaybolun. Bizi merak etmeyin. Hadi Yılmaz. Sanırım biraz baş başa kalmak istiyorlar. Onlar artık nişanlı sayılır. Hakları değil mi? Biz de biraz dolaşsak ne dersiniz? Az önceki gibi konuşursanız gelmem. Duygularımı içime gömeceğime söz veriyorum. Yalnızca elinizi tutmak istiyorum. Ay olmaz, katiyen olmaz. Görenler ne der? Bu adam yanmış, mahvolmuş derler. Siz beni çok güldürüyorsunuz Erman Bey. Ne mutlu bana, ne mutlu. Ne güzel yerler. Hava öylesine taze ki kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ben doğadan uzak yaşayamam. Buralara çok alıştım. Ama kentte yaşıyorsun. Orada yaşamamın tek nedeni Yılmaz'dı. Her zaman Yılmaz'la birlikte buraya dönüp yerleşmek istedim. Bunun hayalini kurdum. Onu çok mu seviyordun Öznur? Seviyordum. Ama sonlara doğru iş artık inada bindi. Sanırım sevgi falan kalmadı. Yalnızca beni oyuncak ettiği için öfkeleniyor. Senin gibi bir kıza layık değilmiş. Evet haklısın. Şimdi düşünüyorum da boşuna acı çekmişim. Biliyor musun? Bugüne değin hiç aşk acısı çekmedim ben. Gerçekten kimseyi sevmedin mi? Hayır, yani sevdim ama öyle aşık falan olmadım. Sanırım yapımda aşık olmak yok. Belki de böylesi daha iyi. Gel gel, şu köstebek yuvasına bak. Köpeklerle gelseydik yuvayı kazıp köstebeği çıkarırlardı. Öyle şeker bir şey ki. Yoksa köpekler köstebeği yer mi? Hayır, yalnızca oynamak istiyorlar. Karnı tok olan köpek yemek için saldırmaz canlılara. Beni çok mu bilgisiz buluyorsun? Kentte yaşayan pek çok kişi senin gibidir, bu doğal. Aslında kentte yaşamak için geçerli nedenlerim de yok. İşimden memnun sayılmam. Bütün gün hesap kitap. Elime geçense 3 kuruş para. Peki ailen orada mı? Evet. Evet orada, ama ailemle de yakın ilişkilerim yok. Orada doğup büyümüşüm. Alışmışım. Doğrusu böyle bir yerde yaşamak istemezdim. Ya burayı sevdiğini sanmıştım. Şey, ben kent çocuğuyum. Buralar çok tenha. Alışması zor. Haklısın. Burayı sevmek için insanın bir nedeni olması gerek. At hangisiydi? İşte bu. Hadi oğlum, beni kasabaya ancak sen götürebilirsin. Dur, ne olur dur da bineyim. Bak, burada kalırsam beni zorla baş göz edecekler. Tüymek zorundayım. Dur oğlum, dur ne olur. Dur, dur. İşte biniyorum. Dur, tamam. Ne yaptın? Niye attın beni sırtından? Sana kötülük etmeyecektim ki. Yılmaz abi. Yılmaz abi, sen miydin, ne oldu? Tolga, sen ne arıyorsun burada? Ben sabahları erkenden ata biniyorum. Tam evden çıkmıştım ki atın kişnediğini duydum. Beni sırtından attı. Sen de atla gezmeye niyetlendin demek. Evet evet, egzersiz yapmak istiyordum. Ne kadar iyi binebildiğimi Öznur'a göstermek istemiştim. Abi keşke bana bir haber verseydin. Atlar henüz seni tanımıyor. Evet, bilseydim. Bileğim çok kötü. Sen sakatlandın mı yoksa? Dur bir dakika şuna, dur. İşte bak, tam şurası ağrıyor. Kötü. Abi kötü. Sen bileğinin üstüne düşmüşsün. İncemiş olmalı. Ama merak etme, sen dayan bana şimdi, dayan. Tamam. Şimdi ben seni eve kadar taşırım. Gel şimdi. Tek ayağımla zıplayarak gideriz. Tamam, gideriz. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Ne kadar zamanda iyi olurum acaba? Artık bunu doktor söyleyecek. Eyvah. Benim işe gitmem gerekiyor. Hem de bir an önce. Abi acelen ne ama? Daha bayram bitmedi. İyi de kente gidip ailemi ziyaret edeceğim Tolga. Onlara da zaman ayırmam gerek. Abi, öyle değil mi? Tabii. Haklısın. Ama sanırım kısa sürede ayağının üstüne basamayacaksın. Demek Erman Bey bizi duymuş. Ne dedi, kızmadı mı? Hayır abi, o akıllı bir adam. Ya Öznur'u anlatırsa? Ama sanmıyorum, bu sırrı saklamaya söz verdi. Öznur'u bu hastalık oyunuyla aldattığımız için üzülüyorum Sedef. Vicdanım hiç rahat değil. Ama sen bu oyunu onun iyiliği için oynadın abi. Baba, hala ne oluyor? Öznur. Siz neden söz ediyorsunuz? Öznur. Benden gizli bir şeyler dönüyor sanırım. Ya, basit bir oyun Öznur, iyiliğin için. Neymiş bu oyun? Konuşsanıza. Peki, anlatacağım. Böylece vicdan azabından kurtulurum. Kızım, sözünle bir an önce evlenmeni istediğim için küçük bir oyun hazırladık. Halan ve ben. Aslında seni mutlu edecek bir şey bu. Baban hasta değil Öznur. Hasta değil mi? Evet. Peki niçin öyle görünüyor? Şimdi anladım. Hasta rolü yaptı. Öyle mi baba? Son isteğine uyup bir an önce evlenmemi sağlayacaktın. Kötü mü oldu kızım? Sıkıştırmasak damadın geleceği yoktu. Böylece her şey yoluna girdi. Yoluna mı girdi? Tabii. Yoluna giren ne? Her şey ne kadar ters gittiğini anlamıyorsunuz. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Yılmaz. Yılmaz. Ne olmuş Yılmaz'a? O değil. Neler söylüyorsun Öznur? Konuşsana kızım. Bilseydim. Anlıyorum. Yılmaz bunu duyunca bozulacak, öyle değil mi? Ama üzülmene gerek yok. Bunu Yılmaz'a söylemezsin, olur biter. Tabii. Yılmaz mı? Yılmaz ha? Bu kıza ne oldu böyle? Bir derdi var Sedef, bir derdi var. Ben her şeyi hallettiğimi sanırken... Vallahi hiçbir şey anlayamadım ben. Yılmaz'a söyler mi dersin? Bilmem ki. Söylemese iyi olur tabii. Öznur'la konuş Sedef. Bunu ancak sen başarırsın. Yılmaz'a bundan söz etmesin. Delikanlıyı gücendirmeyelim. Peki abi. Öznur abla. Öznur abla, uyandın mı? Tolga, ne oldu? Aşağıya gelsene. Geliyorum. Yılmaz abim attan düştü. Bileğini incitti. Attan mı düştü? Biraz dolaşmak istemiş de. Sabahın köründe mi? Hayret. Otur şu kanepeye Yılmaz. Abi gel. Ben sana yardım edeyim. Ya, koluma gir. Yavaş. Yavaş. Otur. Çok mu kötü? Hayır değil. Yani olamaz. Olmamalı. Sıcak suyla merhem getir Tolga. Tamam, ben hemen getiririm. Çorabını çıkaralım. Evet, oldu. Şimdilik şiş falan yok. Oh, çok acıyor. Eminim acıyordur. Sana zahmet veriyorum değil mi? Sabahın köründe ahırda ne yapıyordun acaba? Ata binmek için gitmediğinden eminim. Yoksa kaçmak gibi bir düşüncen mi vardı? Beni suçlayabilir misin? Başka nasıl gidebilirdim? Yoksa babanın arabasını çalmamı mı tercih ederdin? Bana söylemen yeterdi. Kimseyi zorla burada tutmak gibi bir niyetim yok. Haklısın. Evet, hata ettim. Herkes beni kırmak için el birliği etmiş sanki. Seni kırmak isteyen kim? Sen, babam, halam, herkes. Tamam, senden habersiz gitmeye kalkışmamalıydım. Bana kızmakta haklısın. Kendime kızgın olduğumu söyledim sana. Özür dilerim. Herkese, her şeye karşı öfke doluyum. Elimde değil. Bir şey mi oldu? Evet, birçok şey oluyor. Sen kaçmaya kalkıyorsun. Babamla halam bana oyun oynuyor. Ne oyunu? Babam hasta değilmiş. Seni, yani Yılmaz'ı buraya getirmem için hazırlanmış bir tuzakmış bu. Emin misin? Adamcağız bayağı hasta görünüyordu. Halamla babamı konuşurlarken duydum. Bahaneyi bulduk. Bu yalanın onuruma dokunduğunu söyleyebilirsin. Bu nedenle çekip gitmiş olabilirim değil mi? Kurtulacaksın, merak etme. Seni zincirle bağlayan yok. Evet ama bu ayakla da yürünmez ki. O da senin cezan olsun. Bana haber vermeden kaçmaya kalkmanın cezası. Belki de halamla babamın küçük oyunu işimize yarayacak. Belki sakat ayağına biraz acı çekeceksin ama... en iyisi herkes toparlanmadan hemen çekip gitmeniz. Arabayı hazırlatırım. Acaba Yılmaz hangi katta çalışıyor? Muhasebe bölümü demişti. En iyisi danışmaya sormak. Affedersiniz. Muhasebe bölümünden Yılmaz Bey. Hasan Bey? Bu ne sürpriz. Erman Bey, sizi gördüğüme sevindim. Ankara'da olduğunuzu bilmiyordum. Bu sabah geldim. Öznur'un bile henüz haberi yok. Önce Yılmaz'la görüşmek istedim. Neden? Oğlunuzu ziyaret etmek istedim. Sanırım onu kırdım. Bilmem ki. Evet, yoksa öyle habersiz çekip gider miyim? Gençlerin öfkesi hep burunlarının ucunda oluyor efendim. Hoş görmek gerek. Ne yapalım? Çocuklarımızın hatırına hoş göreceğiz. Kızım oğlunuzu çok seviyorum. Öyle mi? Size öyle mi söyledi? Demesine gerek yok. Sevmese bunca zaman bekler miyim? Doğru, haklısınız. Herhalde oğlunuz da kızımı seviyordur. Elbette. Siz burada ne arıyorsunuz? Oğlunuzu ziyarete mi geldiniz? Ben de burada çalışıyorum. Öyle mi? Sizin emekli olduğunuzu sanıyordum. Hayır, ben de aynı bölümde görevliyim. Peki Yılmaz'ı görebilir miyim? Ondan özür dilemek istiyorum. O küçük yalanımızın amacı onu rencide etmek değildi. Tek amacı... Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Buna sevindim. Yılmaz'ın yanına gidebilir miyiz? Evet, elbette. Beni izleyin. Yılmaz, buraya baksana. Hey oğlum, buraya gel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk oğlum. Beni görünce şaşırdığını anlıyorum. Doğrusu çok şaşırdım. Size karşı mahcup. Asıl ben senden özür dilemeliyim. Haksızlık ettim. Böyle saçma bir oyuna niçin kalkıştım? Size güvenmeliydim. Rica ederim efendim. Eminim kısa sürede evlilik kararını kendiniz vereceksiniz. Sana güveniyorum oğlum. Sen iyi bir çocuksun. Buna daha fazla dayanamayacağım. Gerçeği söylemek zorundayım. Ne gerçeği? Efendim, benim adım Uğur. Ben Yılmaz değilim. Nasıl olur? Ben yalnızca bir süre onun rolünü yüklendim. Çünkü kızınız sözlüsünden ayrılmıştı. Fena olur. Kalbim... Kalbim. Adam fenalaştı. Belki de kalp krizi geçiriyor. Ne yaptın oğlum? Hasan baba, kendinize gelin. Yardım edin. Nasıl oldu? Baban nasıl oldu Öznur? İyi, kendine geldi. Hafif bir kalp spazmıymış. Ona bir şey olsaydı kendimi asla bağışlamazdım. Bütün suç benim. Gidip her şeyi babama açıkça anlatsaydım bunlar olmayacaktı. Belki beni istemediğim bir evliliğe zorlayacaktı ama ben bunu hak etmiştim. Hayır, kimse istemediği biriyle evlenmeye zorlanamaz. Babam beni hiç bağışlamayacak. Baban hiç de katı bir insan değil kızım. Göreceksin, anlayacaktır. Bilmiyorum ama artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Benim için önemli olan babamın sağlığı. Bunun için kendimi feda edebilirim. Ne demek istiyorsun? Karar verdim, babamla birlikte çiftliğe döneceğim. Artık orada yaşamak istiyorum. Babam isterse orada birisiyle evlenebilirim. Israr etmezse ben de halam gibi bekar bir kız olarak yaşayıp giderim. Olmaz, bunu yapamazsın. Neden? Yani sen okumuş bir kızsın, eğitimine yazık. Gördüğünüz gibi doğru dürüst bir ilişki kurmayı bile beceremiyorum. Bir serserinin elinde oyuncak oldum. Bütün erkekler Yılmaz gibi değildir kızım. Bilmiyorum. Erkekleri tanımıyorum Erman abi. Artık tanımak da istemiyorum. Senin kalbin hala kırık. Yaşadıklarım yüzünden çok pişmanım. Çok. Hepimiz bir şeyler yaşarız. Kimi zaman mutlu, kimi zaman mutsuz oluruz. Bunlar hayat deneyimleridir. Pişman olmamak gerek. Aldığın ders kulağına küpe olsun yeter. Belki de haklısınız. Ama şu anda o kadar üzgünüm ki sakin düşünemiyorum. Tek isteğim babamı sapasağlam ayakta görmek. Of, yoruldum artık. Yoruldun mu? Henüz paydos saati gelmedi. Son zamanlarda sık sık yorgunluktan söz ediyorsun Uğur. Oysa senin yaşın. Benimki ben... gönül yorgunluğu Erman abi. Ne demek istiyorsun? Yani bu çevreden bıktım, usandım. Hep aynı şeyi yapmaktan. Hep aynı insanları görmekten. Görmek istediğin başkaları mı var? Yine aynı konuya dönmeyelim. Nasıl dönmeyelim oğlum? Öznur gitti gideri hiç huzur bulmadım. Ben yalnızca kendimi suçluyorum. Hasan Bey'in rahatsızlanmasına neden oldum. Öznur'un işinden ayrılıp Milas'a gitmesi de benim yüzümden. Niçin senin yüzünden olsun? Kızcağız babasının yanında olmak istiyor. Adam kalp krizi geçirince uzakta kalmak istemedi. İyi ya, işte hepsi benim suçum. Saçmalama, ortada bir suç varsa bu hepimizin suçu. Ama ne yapalım, oldu bir kere. Alo. Benim. Nasılsınız Sedef Hanım? Evet, bu sabah sizi ben aramıştım. Ama bulamadım. Kasabaya mı gittiniz? Öyle mi? Demek Hasan Bey'in iğnesini yaptırmaya gittiniz. Sağlığı nasıl? Oh, maşallah, maşallah. Öznur nasıl? Siz nasılsınız? Oh, maşallah. Doğrusu aklımız hep sizde. Ne zaman? Ya, ya... Elbette, elbette. Neden olmasın? Tabii, tabii. İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Bir o arıyor, bir sen arıyorsun. Böylece sen de Öznur'la ilgili haber alabiliyorsun. Evet. Telefonu açıp Öznur'u kendin arasana. Bana kızgındır. Bağışlayacağını sanmıyorum. Kızcağız çok perişan oldu. Sedef Öznur'un iyi olduğunu söylüyor. Sedef mi? Vay vay vay. Ona artık yalnızca Sedef mi diyorsun abi? Yok canım, henüz değil. Onu düşünürken adıyla hitap ediyorum. Ama yakında yüzüne de yalnızca Sedef diyeceğim. Hadi hayırlısı. Senden korkulur Erman abi. Bana kalırsa sen de Öznur'u aramalısın. Yok yok, ben yapamam. Sabah akşam ondan söz ediyorsun. Aklında hep o var. Dedim ya, vicdan azabı. Yani üzülmelerine neden oldum. Bana bak Uğur. Kendini aldatmaktan vazgeç. Mutluluk öyle kolay kolay yakalanamaz. Seveceğin insan karşına çıktı mı onu yitirmemeye çalışmalısın. Kafam çok karışık abi, çok. Öznur'un da seni düşündüğünden eminim. Gidince bunu anlayacaksın. Gidince mi? Ne demek istiyorsun? Sedef bizi çiftliğe davet etti oğlum. Doğru mu söylüyorsun? Hasan Bey bizi bağışlamış mı? Mutlaka, mutlaka. Yoksa Sedef bizi çağırır mıydı hiç? Şimdiden heyecanlanıyorum. Seni. Gözlerin nasıl da parlıyor. Tamam değil mi ha? Bu hafta sonu gidiyoruz. Bilmem ki. Belki de yalnız gitmelisin. Aa, seni duyan da yaşamın boyunca hiçbir kızla birlikte olmadığını sanacak. Neden bu kadar korkuyorsun oğlum? Ama bu başka. Yani anlasana, bu başka işte. Hoş geldiniz efendim. Sizi görmek ne büyük mutluluk Sedef Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba Öznur. Nasılsınız Sedef Hanım? İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Bağışlayın, böyle olmasını gerçekten istemezdim. Hasan Bey'in kalp spazmı geçirmesine neden olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Birbirimizi bağışlamamız gerekecek. Oyunu karşılıklı oynadık değil mi? Doğru ama niyetimiz iyiydi. En iyisi geçmişi unutmak. Abim de iyileştiğine göre. Telefonda iyilik haberini alınca yerimizde duramadık. Hemen koşup geldik. Bu kez kaçmayacağız değil mi Uğur? Her şey çok daha iyi olacak. Öyle mi? Nasıl yani? Ben sabırsız bir adamım Sedef Hanım. Hemen söyleyeceğim. Uzaktayken sizi çok özledim. Umarım 5. eşim olmayı kabul edersiniz. Canım böyle patladanak olur mu hiç? Hele bir içeri girin, abimle konuşmanız gerekmez mi? Önce sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek isterdim. Ay, doğrusu ben de sizi... Harika harika, hadi içeri girelim. Bir dakika, ben de Öznur'a bir şey söyleyecektim. Söylesene. Ben de... Sen de ne? Ben... Yani işte sen... Ben tercüme edeyim efendim. Uğur'un dili tutuldu. Gerçek aşkla ilk kez karşılaşınca böyle olur işte. Son bir ay içinde Uğur senden başkasından söz etmedi Öznur. Her cümle seninle açıldı, seninle sona erdi. Erman abi... Yalan mı? Ama ben... Anladım. Sen Öznur'a kendin söylemek istiyorsun. Bizim için hava hoş. Şöyle ağaçların arasında bir dolaşın bakalım. Tamam mı? Biz de içeri girelim. Hı? Tabii. Benimle gelir misin Öznur? Gelirim. Teşekkür ederiz Erman abi. Çok anlayışlısınız.